twee nummers achter elkaar die je kent van andere uitvoerders. Beautiful Thoughts, Dream a Little Dream of Me, Mama Cass en Celine Dion met All By Myself. Van wie ook alweer. Ja. Prachtig. Mooie muziek hier bij de late avond. Eén idee, drie oplossingen. Het idee van Delta 21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor waterveiligheid, energieopslag en natuurherstel. Waarover hebben we het? We hebben het over het plan Delta 21. Ik ga daarover praten met een van de bedenkers, Huub Lavoy. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Meneer Lavoy, wat is dat voor een plan Delta 21? Ja, Delta 21 is, zoals u het al in de inleiding aangaf, een integraal plan. Maar het is eigenlijk begonnen als een plan om de veiligheid tegen overstromingen in het benedenstroomsgebied van Nederland, om dat te borgen. Daaruit is eigenlijk het project ontstaan en ook uitgebreid met een deel energie en natuurbehoud. Wat heeft het plan in zich? Het plan heeft voornamelijk tot doel dat wanneer wij in Nederland te maken hebben met een hele zware, langdurige storm op zee, dan sluiten wij alle keringen, inclusief als laatste de Maaslandkering. En dan stijgt het water op de Noordzee soms met 3 of 4 of zelfs 5 meter in heel extreme situaties. En dan zit Nederland op slot en dan zijn we veilig. Tenzij er ook een grote afvoer is van de rivieren. En dan, ja, dan heb je alle keringen dicht. Je kunt de keringen niet meer openzetten, omdat dan het water binnenstroomt. En vervolgens overstroomt in de eerste plaats een buurlijke stad als Dordrecht. Maar eigenlijk zijn daarvoor alle dijken, alle 600 kilometer dijken langs de rivieren dan te laag en niet bestand tegen een dergelijke situatie. Dat is nogal een rampscenario als ik het zo hoor. Dat klopt. De kans van optreden is natuurlijk ook niet zo vreselijk groot. Maar onze oplossing is eigenlijk in plaats van het verhogen van al die 600 kilometer dijken, gewoon het water wegpompen met gemalen die wij sinds leegwater in Nederland in alle polders al toepassen. En er komt gewoon een gigantisch gemaal bij naast de 600 gemalen die wij in Nederland al hebben. Dus het is eigenlijk het plan niets anders dan een gigantisch groot gemaal. Alleen dat gemaal, dat hoef je maar 1 dag in de 10 jaar of 20 jaar aan te zetten. En dat is natuurlijk vreselijk zonde. Zoveel capaciteit, pompcapaciteit die je maar 1 dag in de 20 jaar of in de 10 jaar nodig hebt. Dus zeggen wij, als je nou toch die pompen installeert en die turbines, gebruik die pompen en turbines dan ook om energie op te slaan. Want daar is straks met de hele klimaatverandering en met de enorme aanbod van wind- en zonne-energie is daar enorme behoefte aan. Dus je krijgt eigenlijk een gratis batterij erbij. En de besparingen op dijkverhogingen zijn zodanig veel meer dan de kosten van het project, dat die batterij van 1,8 gigawatt, waar je nog veel meer mee kunt, een prachtige toegift is eigenlijk voor het hele klimaatbeleid. En die batterij ziet eruit als een groot meer, heb ik begrepen? Die batterij is eigenlijk inderdaad een meer. Dat pomp je 's nachts leeg als je te veel energie hebt. En overdag als je energie nodig hebt, dan laat je het weer vollopen. Eigenlijk kun je met de bouw van dat meer en die pompen, kun je ongeveer 2 kolencentrales sluiten. En het water gaat dan per dag ongeveer 17,5 meter op en neer. Hè? Dus als het vol is of leeg is. Ja. Is dat een raakvlak ook direct met het, ja, voor insiders bekende plan Lievense? Nou, er zitten wel overeenkomsten, maar het was een plan aanvankelijk op in Markermeer en later ook op de Noordzee. Maar dat was eigenlijk een dijk die alleen was om energie op te slaan. Terwijl dit eigenlijk primair een waterveiligheidsdoelstelling heeft. Maar wat je ook kunt gebruiken voor energieopslag. Nu is het natuurlijk een tamelijk revolutionair idee. Ik denk dat iedereen er wel van opkijkt van hey, oh, dit kan dus ook. Waar wilt u dat eigenlijk stuwmeer, zou je bijna zeggen. Waar zou u dat willen neerleggen? Ja, de beste locatie is dus eigenlijk dichtbij het Haringvliet. Als we nu even naar de toekomst kijken, in welke tijd zou u dit plan kunnen realiseren? Dit soort plannen, dat duurt altijd minimaal 10 jaar voordat dat gerealiseerd wordt. Als we dat voor elkaar krijgen voor 2030, dan denk ik dat we heel goed bezig zijn. Waar kunnen mensen uw plan bewonderen? In ieder geval op de website www.delta21.nl. Daar staat in ieder geval staan een aantal rapporten op en daar staat informatie op. Goed, een warm pleidooi voor Delta 21. Een van de initiatiefnemers aan het woord, Huub Lavoy. Hartelijk dank. Dank u wel. Dank u wel voor de tijd. Quelle est loin la boîte de nuit où l'on allait les samedis à l'heure où tous les chats sont gris avec mes amis où sont Patricia et Corinne. Et les murs de paillettes, tous les mocassins partagent mon chagrin, le gin et le whisky coca. Middernacht, de late avond. Calling out your name. Prachtige song van Gary Halliway. Je weet wel uit de Spice Girls. Calling. Nummer die we niet vaak horen, want ja, ze zingen meestal up-tempo nummers. Maar dit is een van haar mooiste ballads. Calling. Fredda hoorde je ervoor. Die zong over de man met de slaapkamerstem. Barry White. In een ogenblik de column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over Hardingsveld Giessendam. Maar tot die tijd de Stylistics. You never get to heaven. You won't get to heaven if you Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik houd van Holland, lieve mensen. Ik houd van Holland. Dat besef daalde over me neer toen ik afgelopen donderdag afgestapt was in Nederhardingsveld, of liever gezegd in Giessendam, want we spreken hier over een dubbeldorp. Aan de ene kant van het riviertje de Giessen, waar ook de spoorlijn loopt, ligt Giessendam en aan de andere kant Nederhardingsveld met zijn beroemde Peulenstraat. Beide dorpen hebben eigenlijk geen bijzondere monumenten, of het moet de prachtige grenspaal zijn die de een of andere edelman in vroeger eeuwen bij de brug plaatste om de onderlinge grens aan te geven. Het is de combinatie die het hem doet. Lieve straten langs het water, een hervormde kerk van 19e eeuwse soberheid, forse woningen uit diezelfde tijd. Ik moest een lezing houden in een monument van de wederopbouw, de kerk met de beelden uit 1958 of daaromtrent. En voor aanvang versterkte ik de inwendige mens in het moderne winkelcentrum dat de hemel zijn dank niet in, maar direct naast het dorpshuis was gebouwd. Ze hebben daar in Nederhardingsveld een patatzaak met een compleet Indonesisch menu. Over een maand vier ik mijn 70ste verjaardag en voor het eerst van mijn leven had ik Indonesisch in een patatzaak. Had de tijd er dan stilgestaan, lieve mensen, in Nederhardingsveld? Voor geen meter. Het is bekend dat het merendeel van de inwoners, ook als het om geestelijk voedsel gaat, van stevige kost houdt. Van de meeste kansels wordt het woord Gods onversneden verkondigd. Toch waren er in het dorp twee Turkse shawarma-tenten. En ik zag een bus met Polen vertrekken, het konden ook Roemenen zijn geweest. Wie denkt dat Hardingsveld een boerendorp is, heeft het mis. Vlak langs de rivier zijn grote industrieën. Commandame, de grote Nederlandse werfkoning, is afkomstig uit Hardingsveld, Giessendam. Ik houd van Holland, dacht ik. Ik houd van Holland, hier hoor ik thuis. Dit is mijn volk, ook al is de somberte van het Calvinisme me vreemd. Maar je had ook vrijzinnig in Hardingsveld en in hun kerk moest ik die lezing houden in concurrentie met de Volksuniversiteit, waar ook een spreker was uitgenodigd. Die lezing ging trouwens helemaal niet over het geloof, dit tussen haakjes. Ja, het was mijn Holland. Dit was Nederland zoals Nederland bedoeld was. Vlak bij mijn huis in Schiedam daarentegen bevindt zich Nederland zoals Nederland niet bedoeld is. Daar is al meer dan 2 jaar lang het stationnetje Schiedam-Nieuwland gesloten, omdat men er maar niet in slaagt de ombouw van de Oude Hoekse spoorlijn tot de metroverbinding te voltooien. Men had de bewoners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland een frequentere verbinding beloofd tussen het strand en het hart van Rotterdam. Ze krijgen niets. Ja, onvoldoende vervangend vervoer met de bus. Ik weet bijna zeker, beste vrienden en vriendinnen, dat er onder u slachtoffers zijn van de verbouwingswerkzaamheden rond het station van Leiden. Al weken is het een chaos rond Leiden en Schiphol. Mensen vallen flauw in volgeplakte treinen. De NS slaagt er niet in de passagiers te vervoeren. En de staatssecretaris zegt met droge ogen dat die NS dan wel een kopje koffie mag aanbieden aan de wachtende en kleumende passagiers. Een kopje koffie als compensatie voor zoveel wanprestatie. In het waterweggebied is een beter voorstel gedaan. Compenseer de slachtoffers maar met een tijd gratis vervoer, want tegenover slechte prestaties hoort geen betaling te staan en op zijn minst grote kortingen. Zet die poortjes maar open. Dat is ook een stimulans voor de verantwoordelijken om hun karweien snel en effectief af te maken, anders wordt het allemaal wel heel erg duur. De RET en de vervoersregio, waaronder het openbaar vervoer valt in Rotterdam en omgeving, hebben dat van het gratis openbaar vervoer meteen van de hand gewezen, omdat uiteindelijk, zeggen ze, de belastingbetaler daar toch voor opdraait. Dat is een drogreden van je welste. De slachtoffers zijn immers de passagiers. Het is onzin dat gratis openbaar vervoer voor een tijdje een vestzak broekzakoperatie is. Het is een smoesje dat voortkomt uit de arrogantie van de macht. Als ten onrechte opgesloten personen grote schadevergoedingen krijgen, komt dat tenslotte ook uit de zak van de

man met ontzettend veel drama in zijn stem. Tuurlijk. Roy Orbison, Love Hurts. En Doe ervoor. Hier in de late avond met Als je naast me staat. Straks gaan we het hebben over lessen in levensgeluk voor mensen met een vorm van autisme. Je hoort het zo meteen na Ellie Bruna. En een prachtige, mooie uitvoering van The Final Countdown. De rockversie, nou niet in de late avond, maar hier bij je eigen lokale omroep. Maar deze is ook niet voor de poes van Ellie Bruna. The Final Countdown, normaal uitgebracht door Europe. Vandaag een beetje een keuze uit covers. Mooie namaak, zou je kunnen zeggen. Maar dan met een beetje meer respect natuurlijk. We gaan het hebben over lessen in levensgeluk. Dat is ook interessant. En zeker voor mensen met een of andere vorm van autisme. Hierover gaat in gesprek Mariska de Vries. Theodor Vlach ontwikkelde lessen in levensgeluk voor tieners met autisme. Ik ga daarover praten met hem. Meneer Vlach, lessen in levensgeluk, die kan iedereen wel gebruiken, denk ik. Ja, dat vind ik ook, ja. Absoluut. Ja, waarom heeft u zich gericht op tieners met autisme? Nou, daar ben ik min of meer terecht in gekomen. Ik werkte eerst in de volwassenen psychiatrie en toen in de jeugdpsychiatrie. En toen werkte ik daar bij een project en dat stopte. Het was een heel succesvol project, maar het stopte vanwege Europese subsidie die stopte. Maar toen ben ik gaan beschrijven van wat is nou hetgeen dat precies werkt. In plaats van tevoren een plan ben ik achteraf gaan kijken van wat is het nou wat heeft gewerkt bij die kinderen. En het waren kinderen die, ja, die veelal uitbehandeld waren. En toen ben ik dat gaan beschrijven. U werkt nu ook met tieners met autisme. Ik begreep dat u een ruimte heeft die de Kelder heet. Ja, dat heet Kelder en het staat voor kennis en ervaringsleren door extra ruimte. Dat is een beetje een grapje, omdat het ook in de kelder van de school is. En daar begeleidt u leerlingen met autisme. Wat doet u precies met deze kinderen? Ik heb dus die lessen in geluk en er zijn vooral heel veel gesprekken daarover. En ik doe ook bijvoorbeeld openbaar vervoertraining om ze wat zelfstandiger te maken. En in mijn lokaal zelf beginnen we altijd met een onderwerp. En dat kan van alles zijn, ook allerlei maatschappijgerelateerde dingen. Tot van hoe gedraag je als er een groepje stoere jongens op straat staat en je voelt je bedreigd. Daarna is er altijd een gedeelte vrij spel en dat is een beetje de truc. Want als ik met ze in spel ben, dan kan ik veel beter met ze praten dan dat ik dat zo één op één doe. Dus als ik een potje met ze ga poelen, dan komen de gesprekken vaak op gang. En dat werkt heel goed. En hoe komt het dat het dan wel werkt? Hoe komt het dat ze dan wel loskomen? Ja, omdat ze dan minder hebben dat er iets van ze verwacht wordt. Lessen in geluk. Wat voor onderwerpen bespreken jullie? Waar worden deze kinderen gelukkig van? Nou, dat verschilt natuurlijk per persoon. En daar hebben we het over. En geluk betekent ook niet per se hè, dat je altijd gelukkig moet zijn. Maar het gaat erom in ieder geval dat ze een basis van zelfvertrouwen ontwikkelen. En dat ze gewoon goed kijken naar de dingen waar ze van genieten. En die proberen uit te breiden. In plaats van dat de focus gaat aan alles wat ze niet kunnen. Wat best wel vaak gebeurt binnen het schoolsysteem. Blijkt dat u ook bezig bent met een boekenmanifest. En met de recalcitrante titel Fuck School. Komt dat op hetzelfde neer? Van je moet meer naar het welzijn kijken in plaats van naar de prestaties? Ja, want het is Fuck School. Die titel heb ik expres gekozen. Meerdere redenen. Eén, omdat ik zelf gewoon een vervelende onderwijservaringen heb. En het is een beetje, dit vak is ook een beetje mijn payback, mijn wraak op het schoolsysteem. En ik denk dat het anders kan. Waar bent u zelf op vastgelopen in het schoolsysteem? Nou, ik had allerlei problemen thuis en geen enkele docent wist daarvan. Hm. Ik had een broer in de psychiatrie rondlopen en een vader. En er waren toch een hoop zorgen. Daardoor had ik bepaald gedrag op school, maar er werd nooit naar gevraagd eigenlijk. Er werd nooit doorgevraagd? Nee, er werd alleen maar gekeken naar mijn gedrag. En van dat is vervelend. En we moeten iets aan het gedrag doen, zoals het heel vaak gaat op verschillende vlakken, symptoombestrijding. Ja. Maar men kijkt niet naar de oorzaak. En ook als een jongen op school of een meisje een moeilijkheden heeft bij het leren, dan kijkt men vaak naar de cognitie, hè, naar het denken en niet naar de emotie. Ja. Er moet dus echt naar het kind zelf gekeken worden. Niet naar één aspect van het kind waarom het niet functioneert. Maar gewoon naar de hele omstandigheden waarin het verkeert. Ja. En wat er precies allemaal aan de hand is met dat kind. Echte aandacht voor het kind. Dat is eigenlijk wat u nu met de tieners met autisme doet eigenlijk. Exact, ja. Ja. En het werkt ontzettend goed. Het is heel dankbaar werk. Ja, ik begreep dat u ook meneer Lach wordt genoemd in plaats van meneer Vlag. Nou ja, we zijn gegaan van eerst was het allemaal meester en juf. Maar dat vonden dat werd kinderachtig bevonden, wat ook logisch is. Hè? Ze doorstromen naar regulier onderwijs, want dan is het allemaal meneer en mevrouw. Dus bij ons werd het veranderd naar meneer en mevrouw. En toen was het meneer Vlag. En toen dacht ik, nou, dat is wel leuk om aan te grijpen om dan gewoon te zeggen meneer Lach. Dan zien we het gelijk positief. Om daar toch nog een leuke twist aan te geven aan het meneer en mevrouw. Ja. Oké. Goed, ik zie uit naar uw manifest en eventueel een boek. Dan ga ik dat zeker lezen. Ik ben er zeer in geïnteresseerd. En verder wens ik u vooral heel veel geluk in uw werk. En dat u maar veel tieners hun eigen geluk kunt laten vinden. Ik sprak met Theodor Vlag. Hij ontwikkelde lessen levensgeluk voor tieners met autisme. Hartelijk dank voor het gesprek. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. Aan het einde van de show toch nog iets prachtigs van Katie Melaloa, What a Wonderful World. Ik ga er van tussen, het is mooi geweest. Morgen zit hier op deze stoel Bert de Wolf met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik wens je een goede nacht, welterusten als je gaat slapen. En ik wens je natuurlijk ook een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot op sluit van de show Mark Anthony en When I Dream at Night. To find a home. There's that Said it.